To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 lutego, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 264 tysiące złotych zadośćuczynienia za niesłuszny areszt dla Ryszarda Boguckiego. Premier wyrusza po południu na nieformalny szczyt unijnych przywódców na Malcie. Jest zgoda Parlamentu Europejskiego na zniesienie wiz dla obywateli Gruzji podróżujących do Unii. 264 tysiące złotych zadośćuczynienia za niesłuszny areszt. Taką kwotę przyznał warszawski sąd Ryszardowi Boguckiemu, prawomocnie uniewinnionemu od zarzutu nakłaniania do zabójstwa generała Marka Papały. Tym samym sąd uwzględnił część wniosków pełnomocników Boguckiego, którzy domagali się 9 milionów złotych. Wyrok sądu nie jest jednak prawomocny. Strony mają 7 dni na złożenie apelacji. Pełnomocnicy Ryszarda Boguckiego dowodzili, że warunki aresztowe, w jakich przebywał ich klient, doprowadziły go do stanów lękowych. Przekonywali, że był pozbawiany snu, puszczano mu głośną muzykę, skazano na samotność. Sędzia Igor Tuleja, choć zarzuty w większości podzielił, uznał jednak, że 9 milionów zadośćuczynienia to zdecydowanie za dużo. Wysokość zadośćuczynienia z jednej strony powinna służyć złagodzeniu doznanej krzywdy, z drugiej strony nie może być źródłem wzbogacenia. Z tą argumentacją nie zgadzają się jednak pełnomocnicy Ryszarda Boguckiego, jak przekonywała adwokat Aleksandra Cempura. Wyrok ten nie rekompensuje panu Ryszardowi nawet kosztów, które poniósł, walcząc o swoje uniewinnienie w sprawie Papały. Z kolei prokurator Stanisław Wieśniakowski nie kryje rozczarowania z samego uzasadnienia wyroku. Nie zgadzam się z ustaleniami sądu, że na terenie polskiego zakładu karnego był odgrywany hymn państwa rosyjskiego. Apelację uzależnia jednak od pisemnego uzasadnienia wyroku. Na nią będą też czekać pełnomocnicy Ryszarda Boguckiego. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Premier Beata Szydło wyrusza po południu na nieformalny szczyt unijnych przywódców na Malcie. Choć w programie spotkania są dyskusje o migracji i przyszłości Unii, to szereg komentarzy wzbudził list Donalda Tuska. Szef Rady Europejskiej stwierdził, że nowa administracja amerykańska stawia Unię w trudnej sytuacji. Asertywne Chiny, agresywna Rosja, niestabilny Bliski Wschód i niepokojące deklaracje nowej amerykańskiej administracji. To wszystko, zdaniem Donalda Tuska, wpływa na dużą nieprzewidywalność w Europie. Po raz pierwszy w naszej historii, w świecie rosnącej wielobiegunowości, tak wielu staje się otwarcie antyeuropejskimi, a w najlepszym razie eurosceptycznymi. Z tymi diagnozami nie zgadza się premier Beata Szydło. Zdaniem szefowej rządu, Donald Tusk to reprezentant elit, które doprowadziły Unię do kryzysów. Żadnej refleksji nad tym, co dzieje się w Unii Europejskiej, żadnej refleksji nad tym, że Wielka Brytania opuszcza dzisiaj Unię. Na Malcie nie zabraknie dyskusji o przyszłości Unii przed 60. rocznicą podpisania traktatów rzymskich. Jak na razie wstępna propozycja unijnego dokumentu nie zyskała akceptacji Warszawy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Kanclerz Niemiec Angela Merkel jest w drodze do Ankary. To jej pierwsza wizyta w Turcji od czasu nieudanej próby puczu. Niemieccy komentatorzy są zgodni, że rozmowy z prezydentem Recepem Erdoğanem nie będą łatwe. Turecki przywódca od miesięcy grozi Unii Europejskiej zerwaniem umowy w sprawie kontroli napływu uchodźców. Gdyby do tego doszło, Niemcy znowu musiałyby się zmagać z ogromną falą migracji. Merkel musi to brać pod uwagę podczas wizyty w Ankarze. Wizyty, która obciążona jest wieloma trudnymi sprawami. Niedalej jak w ubiegłym tygodniu podano, że kilkudziesięciu wysokich rangą tureckich wojskowych poprosiło o azyl w Niemczech, obawiając się więzienia i tortur we własnym kraju. Prezydent Erdoğan zapewne poruszy ten temat i będzie domagał się wydania żołnierzy. Od Merkel oczekuje się z kolei, że upomni się o prawa urzędników opozycji czy dziennikarzy, na których w ostatnich miesiącach spadły w Turcji represje. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Jest zgoda Parlamentu Europejskiego na zniesienie wiz dla obywateli Gruzji podróżujących do Unii. Europosłowie przyjęli raport w tej sprawie na sesji plenarnej w Brukseli. Za było 553 deputowanych, przeciw 66, a 28 wstrzymało się od głosu. To kluczowa decyzja, bo kończy wieloletnie starania gruzińskich władz, choć jeszcze kilka proceduralnych kwestii musi być sfinalizowanych. Optymiści mówią, że Gruzini, którzy mają paszporty biometryczne, będą mogli wjeżdżać do Unii bez wiz jeszcze w marcu, ale pojawiają się też głosy, że może to być początek kwietnia. Europarlament musi jeszcze bowiem między innymi zatwierdzić w kolejnym głosowaniu tzw. hamulec bezpieczeństwa, pozwalający na szybkie przywracanie wiz, gdyby dochodziło do nadużyć, nagłego wzrostu liczby wniosków o azyl i masowego napływu Gruzinów do wspólnoty. Domagały się tego m.in. Francja i Niemcy. Te same zastrzeżenia dotyczyły negocjowanej umowy o zniesieniu wiz dla obywateli Ukrainy. Rozmowy cały czas trwają. Pozytywna decyzja spodziewana jest dopiero za kilka miesięcy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Popołudnie dość pogodne na zachodzie, ale miejscami przelotny deszcz albo marznąca mrzawka. W centrum i na wschodzie chmury, opady śniegu, a lokalnie także marznącej mrzawki. W Karpatach silniejszy wiatr. Najcieplej na Podkarpaciu 5 stopni, na zachodzie 2, w centrum 1, a na Podlasiu minus 1. Trójka. Program trzeci. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Magazyn Europejski. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 7 minut po południu. Szwedzkie media wciąż wracają do tragicznych wydarzeń sprzed kilku dni. Policjanci z Uppsali, miejscowości położonej na północ od Sztokholmu, w niedzielę rano otrzymali szereg zgłoszeń dotyczących zbiorowego gwałtu na 30-letniej kobiecie. Gwałt był transmitowany w internecie. Policja szwedzka aresztowała trzech mężczyzn o, jak to określono, blisko wschodnim typie urody, którzy przez 3 godziny maltretowali Szwedkę. W wykonaniu gwałtu zwyrodnialcy zmusili groźbami ledwie żywą ofiarę, jak relacjonowały szwedzkie media, aby przyznała przed kamerami, że nie została zgwałcona. Od dawna Szwedzi mają poważny problem z Malmö. To miasto jest w pierwszej dziesiątce miast z największą liczbą ludności muzułmańskiej w Europie. Malmö stało się miastem bezprawia. Szwedzcy demokraci domagają się w tej chwili wysłania wojska do miasta w celu pacyfikacji tzw. no-go zone, czyli miejsca, w którym faktyczną władzę pełnią imigranci. Sytuacja jest bardzo poważna, jak relacjonują mieszkańcy Malmö. Prawie co noc jest strzelanina. Ciągle słyszymy o napadach na sklepy. Ludzie boją się wychodzić z domów. Jak szacuje policja, tylko latem ubiegłego roku w Malmö spłonęło 70 samochodów podpalonych przez imigrantów. Jak wiadomo, Szwecja to nie jedyne państwo, w którym dochodzi do poważnych incydentów z udziałem imigrantów, co zapewne nie sprzyja polityce przyjmowania ich przez kraje Unii Europejskiej. Dziś pytanie, czy integracja imigrantów w Europie jest możliwa? Już teraz czekam na Państwa komentarze w listach, w telefonach. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Połączymy się tymczasem ze Sztokholmem. Tam nasz korespondent Marcin Pośpiech. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się. Wróćmy do wydarzeń z Uppsali. Wiadomo coś więcej poza tym, co można było zobaczyć w internecie i poza faktem, że policja zatrzymała gwałcicieli? Na razie niewiele więcej pojawia się w szwedzkich mediach. Prowadzone jest śledztwo. No, te osoby zostały zatrzymane. Mówił pan o tym blisko wschodnim typie urody. To i tak dużo, jeżeli chodzi o szwedzką policję, że tyle powiedziała, bo trzeba pamiętać, że tutaj w Szwecji, jeżeli chodzi o opisywanie sprawców przestępstw, no to policja nie może się, jest to zakazane, posługiwać się takimi opisami wskazującymi na pochodzenie danego podejrzanego, czy też danego sprawcy, z jakiego regionu świata chodzi, czy też chociażby jest Szwedem. No tak, ale niektórzy sprawy nazywają po imieniu, na przykład bardzo ostro nastawieni do aktualnej polityki imigracyjnej szwedzcy demokraci. Nie brak głosów w prasie szwedzkiej, że polityka otwartości na przyjezdnych, z której Szwecja przecież słynęła, skończyła się źle. Według ubiegłorocznego raportu szwedzkiej policji w kraju jest 55 stref określanych takim mianem no-go zone. Co to są za miejsca? Potencjalnie niebezpieczne? Zdecydowanie tak. No tutaj, żeby zrozumieć to, co dzieje się teraz w Szwecji i z czego wynika taka, a nie inna polityka imigracyjna Szwedów, trzeba cofnąć się właściwie do lat 70. Wtedy to Szwecja była czwartym najbogatszym państwem świata, ze stopą bezrobocia w okolicach zera, a słowa takie jak równość czy solidarność zrobiły zawrotną karierę. Te pojęcia stały się dogmatami. Jak tłumaczył mi jeden z ekspertów, z którym tutaj rozmawiałem, laicka Szwecja z pomocy humanitarnej uczyniła niemal religię, co do której nie wypada mieć jakichkolwiek zastrzeżeń, bo wtedy automatycznie pojawiają się oskarżenia o rasizm czy ksenofobię. Teraz to trochę się zmienia, między innymi za sprawą takich partii jak szwedzcy demokraci, którzy właściwie teraz dopiero wchodzą do tego politycznego mainstreamu. Wcześniej ta partia była uznawana za partię rasistowską, ksenofobiczną, była skojarzona ze skinheadami. No ale właśnie brak tej otwartej debaty do niedawna w Szwecji, która nadal, tak szczerze mówiąc, nie jest tutaj, jak się zdaje, tak taka, jaka powinna być i taka, jaka powinna być w przypadku tak poważnych problemów, no ma swoje konsekwencje, bo właściwie zamyka jakąkolwiek rozmowę. Z kolei inna osoba, szwedzki dziennikarz, uznanego dziennika z Svenska Dagbladet, a także brytyjskiego The Spectator, Ivar Arpi, przekonywał mnie, że cechą wyraźnie odróżniającą Szwedów od innych nacji jest ich naiwność. W Polsce jest to określenie pejoratywne, w Szwecji odwrotnie, pozytywne. W tym sensie, że jak mówił Ivar Arpi, dla Szwedów najważniejsze są intencje, to, że chciało się dobrze, jest ważniejsze od faktycznych skutków naszych działań. Słowo naiwny znaczy dobry. Co ciekawe, takie kryteria oceny postępowania dotyczą tak samo przeciętnych ludzi, jak i polityków podejmujących kluczowe decyzje. Oni też w przypadku trudności mogą powiedzieć, że chcieli dobrze, ale byli naiwni. I wtedy, jak tłumaczył mi Ivar Arpi, wyborcy nie mają im tego za złe. Innym ważnym słowem w szwedzkim słowniku jest słowo pozytywny. Wypada być pozytywnym. Jeśli ktoś kwestionuje pewne sprawy, podnosi problemy, szybko może zostać uznany za cynika szukającego tylko negatywnych stron danej sprawy. Sęk w tym, że problem imigracji faktycznie zaczyna się wymykać tutaj spod kontroli, a ta sytuacja zdaje się być poważniejsza niż opisują to tutejsze media. Swoją drogą do nich Szwedzi mają duże zaufanie, z jednym wyjątkiem, właśnie tematów dotyczących migracji. W jednym z ostatnich sondaży zapytano Szwedów, czy wierzą mediom, jeżeli chodzi o to, jak one relacjonują kryzys migracyjny. 60% respondentów odpowiedziało, że nie i trudno się dziwić. Podam jeden przykład. Tak. Wszyscy pamiętamy wydarzenia z kolonii z Niemiec, kiedy w sylwestrową noc kobiety były masowo molestowane przez grupy migrantów. W Szwecji do podobnych wydarzeń dochodziło już dużo wcześniej, między innymi w czasie festiwali muzycznych w Sztokholmie w 2014 roku, czyli 2 lata wcześniej. Nikt jednak na ten temat wtedy nie mówił, nikt o tym nie pisał. Sprawa wydała się dopiero po wydarzeniach z Niemiec i nawet wtedy największy szwedzki, o dziwo, tabloid Aftonbladet grzmiał, że za zachowanie rasistowskie należy uznać wskazywanie, że za tymi czynami stoją osoby pochodzące z Bliskiego Wschodu czy Afryki Północnej. Gazeta przekonywała też, że problemem są mężczyźni sami w sobie i że Szwedzi wcale nie są lepsi od tych, którzy dopuścili się tych przestępstw. Także policja nabrała wtedy wody w usta, ponieważ w raportach szwedzcy funkcjonariusze, tak jak mówiliśmy, nie mogą wskazywać pochodzenia podejrzanych sprawców, a szef szwedzkiej policji tłumaczył swoje postępowanie, które, mówiąc wprost, należy określić jako ukrywanie tych przestępstw. Mówił, że on po prostu nie chciał wzmocnić szwedzkich demokratów, właśnie tej antyimigranckiej partii, o której wspomniał. W tej chwili sytuacja jest bardzo poważna, ponieważ w Szwecji w zasadzie nie ma miesiąca, w którym nie dochodziłoby do gwałtów czy prób tego typu przestępstw. Przykładem miasta, nad którym, jak twierdzą komentatorzy, Szwedzi stracili kontrolę, jest Malmö. Mieszkańcy mówią, jest bardzo źle, Szwedzi wyprowadzają się z Malmö. Pamiętam, 2 lata temu byłem w Malmö, zaskoczyła mnie taka ulotka, taki prospekt, w którym rabini szwedzcy odradzali Żydom życie w Malmö, właściwie zalecali wyprowadzkę. Jak dziś wygląda życie w Malmö? No, ta sytuacja się nie polepszyła, jak można się było tego spodziewać, ponieważ imigranci już nie w tak dużej liczbie, ale jednak nadal napływają do Szwecji. Wprowadzono kontrole graniczne na przejściu między właśnie na tym moście między Danią a Szwecją. No ale pamiętajmy, że w 2015 roku do Szwecji dotarło ponad 160 tysięcy osób. Były momenty, kiedy tygodniowo do kraju docierały tysiące ludzi. No i tutaj dochodzimy właściwie do sedna tej całej skomplikowanej sprawy, bo to jest problem nie tylko różnic kulturowych, ale także problem gospodarczy, który sprawia właśnie, że powstają takie no-go zones, które są także tutaj w Sztokholmie, miejsca, do których Szwedzi, którzy urodzili się w Szwecji, no boją się chodzić, miejsca, do których nie wjeżdża policja, jeżeli wjeżdża, to tylko siłą, żeby na moment zaprowadzić porządek i opanować sytuację. No i właśnie tym kluczem, jak się zdaje, do tej sytuacji jest też, poza oczywiście tymi różnicami kulturowymi, także gospodarka, bo szwedzkie społeczeństwo jest jednym z najlepiej wykształconych na świecie. Szwedzka gospodarka należy do najbardziej zaawansowanych na świecie. Gospodarka, no i która dalej, stawia na dalej, nowoczesne technologie. Dalej, jak zauważyłem, prężnie się rozwija, bo mają wzrost na poziomie 4,5%. To prawda, tyle że ona jest oparta na nowoczesnych technologiach, a jak wiadomo, te osoby, które przybywają tutaj do Szwecji, to są osoby niewykształcone. Bardzo często są to osoby, które nie potrafią nawet czytać, jak często dzieje się to w przypadku osób przybywających do Szwecji z Afganistanu. Słowem, one nie mają szans na znalezienie tutaj pracy, ponieważ w Szwecji brakuje miejsc pracy dla nisko wykwalifikowanej siły roboczej. Cudem można dostać pracę w supermarkecie, taką najprostszą, polegającą, nie wiem, na pakowaniu towarów towaru do skrzyń, czy też rozkładaniu towarów na półkach. Jak tutaj mi mówiono, trzeba przejść bardzo wiele rozmów kwalifikacyjnych, trzeba znać chociaż angielski. No niestety, imigranci, którzy tutaj przyjechali, uchodźcy, nie mają tych zdolności i jeszcze bardzo wiele czasu upłynie, zanim oni zdobędą i będą w stanie wejść na ten rynek pracy. A więc zamykają się w tych gettach, nie mają pracy, żyją na tym socjalu. No i sprawia to, że no w Szwecji mamy do czynienia, jak się zdaje, z takim zamkniętym kręgiem i sytuacją bardzo trudną. Ta sytuacja, o której opowiadamy, to oczywiście woda na młyn tych polityków, tych wyborców, którzy uważają, że winni katastrofy są imigranci i lewacy, że winna jest ta polityka chowania głowy w piasek. A jak reagują na te wydarzenia Szwedzi? Bo wielu z nich to są tacy ludzie powściągliwi, unikający konfliktów. Zatem komentatorzy uważają, że to jest właśnie kwestia wychowania pewnej postawy, która nakazuje ustąpienie. Choć to rzeczywiście troszkę dziwna sytuacja, kiedy to Szwedzi wyprowadzają się ze swoich miast, ze swoich dzielnic. Tak, to prawda. Tutaj też mi mówiono, że są miejsca, gdzie jeżeli spojrzymy na nazwiska na domofonach, no to tych szwedzkich nazwisk już nie ma. Po prostu Szwedzi w tych miejscach nie chcą mieszkać. No, Szwecja już od lat 70. kreowała siebie i też w pewnym sensie była uznawana za takie humanitarne supermocarstwo. Opinia publiczna w Szwecji przez lata była kształtowana w takiej narracji, że inne państwa wywołują wojny, prowadzą wojny. Szwedzi pomagają ofiarom tych wojen. Szwedzi przyjmowali Irańczyków, przyjmowali ofiary Pinocheta w Chile, przyjmowali ludzi, którzy uciekali w latach 90. z Bałkanów. I tutaj też pojawiają się takie głosy, że Irańczycy chociażby, czy osoby z Bałkanów świetnie się zintegrowały ze szwedzkim społeczeństwem, robią kariery, ich dzieci znają szwedzki. Teraz jednak ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Także takiej partii jak Szwedzcy Demokraci, partie antyimigranckie zyskują na poparciu. W 2014 roku ta partia weszła do parlamentu z 13-procentowym poparciem. Teraz według sondażu to poparcie przekracza już 21%. Wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13 ze Sztokholmu specjalnie dla Państwa nasz wysłannik Marcin Pośpiech. 17 minut po południu pani Paulina pisząca komentuje: integracja z muzułmańskimi imigrantami byłaby możliwa, jeśli wszystko nie zaszłoby aż tak daleko. To nie stało się z dnia na dzień. Ciężko byłoby to teraz spacyfikować, zacząć od nowa. 7 trójek na początku 22. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Może za chwilę. 7 trójek na początku 22, zatem jest pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest mi strasznie przykro słuchać tych doniesień o tym, co się dzieje w Malwie, bo miałem przyjemność być w tym mieście na początku lat 90., kiedy została zniesiona wizy dla Polski, dla Polaków, i miałem przyjemność tam przebywać. I powiem, że jak łatwo się domyśleć, spojrzeniem Polaków w tamtym czasie byłem zachwycony tym miasteczkiem, tym miastem. I po prostu te doniesienia mnie strasznie elektryzują. No to jest coś potwornego i takie stwierdzenie, że to jest woda na młyn tych, co prawda są przeciwni emigrantom. No proszę Państwa, no mamy do czynienia z niezwykłym bestialstwem. No coś takiego po prostu to się w głowie nie mieści co tego i po prostu trzeba z tego wyciągać wnioski. Dlaczego Szwedzi się zdecydowali na to, żeby zapraszać tych ludzi, chociaż oni się w ogóle nie wiem jaki to ma cel, zapraszać takich ludzi, którzy w ogóle nie mają żadnych szans się asymilować. Gdyby porównać chociażby tą politykę szwedzką z polityką rządu australijskiego, w jaki ona sposób przyjmuje do siebie i uchodźców przyjmują, także emigrantów, tak? No ale w sposób bardzo, jak pamiętamy, bardzo przemyślany, planowy. To jest w ogóle nieprzemyślane, to jest tak jakby, nie wiem, no po prostu ktoś, kto w ogóle nie ma zielonego pojęcia, zrobił sobie tak ogromny problem. I bardzo konsekwentny. Krótko, panie Piotrze, bo wielu słuchaczy czeka. Jeszcze jedno zdanie. Chciałbym oczywiście przypomnieć tym, co z Jarosława Kaczyńskiego robili wariata, jak mówił, że są strefy w Szwecji, do których policja się boi wjeżdżać. Pan Piotrze, dziękuję, panie Piotrze. Pan Piotr napisał: integracja jest możliwa, ale tylko pod warunkiem, że imigracja odbywa się w racjonalnej skali. Na przykład na wzór amerykańskiego programu Zielona Karta. Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Chciałbym powiedzieć, że Malmo nie jest odosobnionym przypadkiem w kwestii no zones. Nie musimy zaglądać aż tak daleko. Mianowicie w 120 km oddalonym od polskiej granicy Berlinie również istnieją takie strefy. Niemcy chętnie osiedlają muzułmańskich imigrantów we wschodnich przygranicznych miejscowościach i gminach. I w takich miejscowościach jak na przykład Słubice, Frankfurt nad Odrą, Zgorzelec czy Gubin często dochodzi do incydentów, w których biorą udział imigranci z Bliskiego Wschodu, jednak ten temat nie jest nagłośniony. No i również chciałbym powiedzieć, odnieść się do innego przykładu, mianowicie 10 lat temu miałem pierwszy raz okazję spędzić trochę czasu w miejscowości na północ od Londynu, to jest około 350-tysięczny Luton, to są północne przedmieścia Londynu. 10 lat temu społeczeństwo egzystowało tam we w miarę dobrze rozumianej tolerancji i poszanowaniu dla wzajemnym poszanowaniu. A dziś? W tej chwili muzułmańscy emigranci w zasadzie przejęli już to miasto. Otwarcie prowadzą wielotysięczne marsze, w których wygłaszają hasła, że oni przejęli już to miasto, oni przejmą całą Wielką Brytanię. Policja ze względu na swój pacyfistyczny stosunek do obywatela w Wielkiej Brytanii nie jest w stanie nic robić. Generalnie ta miejscowość już przepadła. Dziś pytanie, czy integracja imigrantów w Europie jest możliwa. 7 trójek na początku 22. Polecam jak zwykle stronę internetową. Tam nasz dzisiejszy sondaż, a wyniki przed 13:00. Pan Ryszard. Panie Ryszardzie, witamy pana. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Kłaniam się, pozdrawiam panie Kłopie. Pozdrawiam. Zadzwoniłem i bardzo mi miło, pozdrawiam pana i słuchaczy trójki. I chciałbym zadać pytanie, to jak pan zadał dla słuchaczy i łącząc się z pan poprzednikami, którzy dzwonili. Kto kłamał, bo dzisiaj pan nie kłamie, ja wierzę panu, a kto kłamał w kampanii wyborczej? Pan Jarosław Kaczyński, mówiąc o realiach, o faktach dzisiejszych w Szwecji, czy pani Kopacz, że my jesteśmy takim narodem niewdzięcznym inaczej. Ten argument, panie Ryszardzie, już padł z ust pana Piotra dzwoniącego. Pan Jarosław, panie Jarosławie, witam, halo. Witam, panie Kubo, serdecznie. Panie Kubo, to, że integracja imigrantów jest niemożliwa, ja myślę, że to już widać gołym okiem i naprawdę tylko chyba osoby zaślepione ideologicznie mogą temu zaprzeczać. Natomiast ja uważam, że pora sobie uświadomić, jakie są tego przyczyny. Otóż nikt mi nie wmówi, że pani kanclerz Merkel, która doszła do władzy w tak potężnym państwie jak Niemcy, jest kompletną idiotką, osobą nieświadomą konsekwencji. Moim zdaniem jest to po prostu celowe działanie, widać to po zachowaniu polityków zachodnich, widać to po tym, jakie instrukcje otrzymuje policja, jak się zachowuje wobec aktów przestępczych imigrantów. Ja proponuję, żeby słuchacze sobie na YouTubie odtworzyli taką wypowiedź pani Barbary Spektre, która to w sposób wyraźny mówi, jak będzie wyglądać Europa w przyszłości i pod czyim będzie przewodnictwem. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, pan Krystian. Komentuje: Francja od dekad prowadziła politykę integracji. Okazała się, zdaniem słuchacza, wysoce nieskuteczna. Przedmieścia tamtejszych metropolii rozświetlane są płonącymi samochodami regularnie od lat. Niemcy również prowadzą politykę multikulti. Sprowadzeni z Turcji kilkadziesiąt lat temu ludzie stworzyli własne społeczności. Pan Kuba na antenie, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie Kubo, witam państwa. Ja chciałem powiedzieć po pierwsze, że Szwecja to jest według mnie kraj upadły, właśnie patrząc na te przykłady, które tutaj były przytaczane. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy integracja jest możliwa, oczywiście, że jest możliwa, ale musi być jakaś podstawa, na przykład kulturowa, religijna. Tak jak mówili tutaj jeden z panów, że imigranci z Bałkanów się świetnie asymilowali, no bo mieli właśnie te podstawy, natomiast no, muzułmanie, oni chcą wprowadzić tutaj swój porządek i Szwecja im świetnie na to pozwala na przykład, także dziękuję. 24 minuty po południu. Kuba Witkowski, przegląd prasy europejskiej. Posłuchajmy. Dzisiejszy przegląd rozpoczynamy od przejrzenia niemieckiego Frankfurter Allgemeine Zeitung. Gazeta pisze o amerykańskim proteście przedsiębiorców i firm przeciwko dekretowi Donalda Trumpa, zakazującemu wpuszczania do USA obywateli Iranu, Iraku, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii i Jemenu. Jeszcze tydzień temu wszystko rysowało się w jasnym świetle, czytamy w gazecie. Trump spotkał się z najważniejszymi szefami firm i to się spodobało. Teraz właściciele firm, niektórzy ostrożnie, inni tak jak ci z Facebooka czy Netflixa, bardzo dobitnie krytykują decyzję prezydenta. Przedstawiciele tradycyjnych branż dotąd unikali zaangażowania. Między innymi chodzi tu o producenta samochodów Ford, którego siedziba znajduje się na przedmieściach Detroit, w dużej mierze muzułmańskich. Wiadomo, że Trump ma obiecujące plany co do tej fabryki i jej przyszłości. Gazeta pyta jednak, czy milczenie jest w tej sytuacji całkiem usprawiedliwione. Dlaczego w Dolinie Krzemowej narasta protest? To już pytanie, które stawia włoskie Il Sole 24 Ore. Fakt, że firmy z Doliny Krzemowej przyłączyły się do protestu przeciwko zakazowi podróży, powinno Donaldowi Trumpowi dać do myślenia. Jest to kryzys dotykający kluczowej zasady, którą kierują się amerykańskie firmy. Pracownicy międzynarodowych przedsiębiorstw są bez wątpienia obywatelami krajów ich pochodzenia, ale są również i przede wszystkim dumnymi mieszkańcami dużego przedsiębiorstwa, które z definicji nie dyskryminuje, które daje równe szanse wszystkim i stawia tożsamość firmy ponad wszystko. Ameryka zbudowała swoją reputację na tym, że jest to kraj otwarty na świat, komentuje gazeta. Zmieniamy temat. W brytyjskim The Economist można przeczytać o tym, że po 2 latach dżihadystycznych rządów ponownie ruszają szkoły w irakijskim Mosulu. W połowie stycznia we wschodniej części miasta ruszyło 30 szkół, w których 16 tysięcy dzieci rozpoczęło na nowo zajęcia. Niektóre z nich nie miały żadnych lekcji, od kiedy tzw. państwo islamskie przejęło Mosul. Inne dzieci były siłą prowadzone do dżihadystycznych szkół, gdzie oprócz studiowania Koranu chłopcy uczyli się obchodzenia z bronią, a dziewczęta sprzątania, prania i gotowania. I na koniec wydawałoby się temat iście Polski. A tu zaskoczenie. Nie tylko my się zmagamy z brudnym powietrzem. Włoskie radio w serwisie Euronet Plus informuje o tym, że w Bułgarii, Rumunii, we Włoszech smog też jest utrapieniem. W Sofii na wielu ulicznych posągach zostały założone maski gazowe na znak protestu. Także we włoskiej Modenie protestowali aktywiści i mieszkańcy, ponieważ przez kilka dni w Dolinie Padu było naprawdę ciężkie powietrze. Włoskie powietrze jest złe nie tylko na północy, ale także na południu. Nie ma co się więc zdziwić, że Komisja Europejska, według doniesień mediów, rozważa uruchomienie postępowania w sprawie naruszenia dyrektywy dotyczącej jakości powietrza, którą Unia przyjęła w 2010 roku i którą już raz przywoływano w 2015 roku. Włoscy eksperci zwracają uwagę, że jeśli Ministerstwo Środowiska nic nie zrobi z jakością powietrza, trzeba będzie się liczyć z kosztownymi sankcjami. Tyle Kuba Witkowski, nasz przegląd prasy europejskiej, 26 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Panie Januszu, witam pana, halo. Kłaniam się nisko. Dzień dobry panu. Mam prośbę, panie Januszu, o ściszenie radia, dobrze? Już się robi w tej chwili. Mhm. I zanim zaczniemy narzekać na szwedzką policję i na imigrantów, przypomnijmy sobie, skąd oni się wzięli w Europie. W latach 50., 60., 70. miliony imigrantów z biednych krajów zostały sprowadzone przez rządy Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii po to, żeby zastąpić silne związki zawodowe, żeby sprowadzić tanią siłę roboczą, która rzekomo miała pracować na emerytury Francuzów, Niemców i Anglików. Kolejna fala emigracji liczona w milionach pojawiła się, kiedy Europejczycy i Amerykanie zbombardowali kraje południa, kiedy rozpętaliśmy wspólnie z Amerykanami wojny w Iraku, Afganistanie, Syrii, Libii i okolicach. I stąd oni się wzięli, więc to, że oni są tutaj i oni są biedni, no, ciemni często, nie przestrzegają zasad, jakie obowiązują w Europie, to jest po części nasza wina, bo sami sobie tych ludzi zaprosiliśmy. A ostatnio nawet zmusiliśmy ich do tego wielkiego marszu na północ. Więc najpierw uderzmy się w piersi, że Europejczycy i Amerykanie naprawdę tutaj nabroili, co nie oznacza, że nie powinniśmy potępiać i zwalczać przejawów agresji, przestępstw, rasizmu, terroryzmu popełnianych przez naszych gości z południa, prawda? Pan Ale Maciej. To oni są winni, my również. Pan Maciej, panie Macieju, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, kilkaset lat temu Albańczycy przywędrowali do Kosowa i tak się zasymilowali, że powstało państwo Kosowo w tej chwili. Oby w ten sam sposób nie próbowali się asymilować nasi nowi przybysze. Pan Mariusz piszący komentuje, od 30 lat mieszkam w Niemczech, czyli sam jestem emigrantem. Problem integracji jest bardziej złożony, aniżeli się wydaje. Osobiście znam emigrantów z państw arabskich, którzy są zintegrowani, należą do szanowanych obywateli. Niemniej jednak znam również takich, którzy otwarcie mówią, że przyjdzie dzień, w którym obetną nam głowy i zapanuje islam. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam. Halo. Halo. Panie Kubo. Tak. Ja zgadzam się z jednym z przedmówców, który mówił, że to jest celowe działanie. Ja uważam, że to jest celowe działanie elit europejskich, pewnych liberalnych elit europejskich, ten napływ tak zwanych uchodźców. Teraz pytanie, które padło w programie. Pan mówi o przyjezdnych. Otóż my oczywiście akceptujemy przyjezdnych, ale rozróżniajmy między przyjezdnymi oraz muzułmanami. Otóż moim zdaniem nie będzie integracji muzułmanów z Europejczykami. Dlaczego? Oni nas nienawidzą. A czemu nas nienawidzą? Bo tak im nakazuje Koran. Koniec, kropka. 29 minut po południu. Ivar Arpi, wspomniany przez Marcina Pośpiecha, szwedzki dziennikarz z dziennika Svenska Dagbladet. To begin with, Sweden. W ostatnich latach w stosunku do liczby swojej ludności Szwecja przyjęła ogromną rzeszę imigrantów, uchodźców, ludzi szukających azylu, ale coraz głośniej słychać opinie, że teraz sytuacja wymyka się spod kontroli. Na ile jest to prawdą? Has run out of control. Is it true? I would say that it's out of control when it comes to the plan. Na razie panujemy jeszcze nad sytuacją, ale moim zdaniem w przyszłości wymknie się ona spod kontroli. Przyjęliśmy tak wiele osób, że teraz nie jesteśmy w stanie zapewnić im warunków do życia. Brakuje mieszkań, nie mamy dla nich pracy. To bardzo trudne. They're crowded housing, we don't have work for them. It's very hard. It's not just a question of money. I nie chodzi wcale o to, że nie mamy pieniędzy na te cele. Większym problemem jest fakt, że brakuje ludzi, którzy mogliby zająć się migrantami. We don't have enough teachers, we don't have enough social workers. Nie mamy wystarczającej liczby nauczycieli, nie mamy wystarczającej liczby pracowników społecznych, nie mamy wystarczającej liczby policjantów. Mimo że ostatni kryzys uchodźczy, kiedy w 2015 roku przyjęliśmy 160 tysięcy osób, skończył się, prawdziwy kryzys zaczyna się dopiero teraz, kiedy musimy zintegrować tych wszystkich ludzi. Czarno widzę to, jak mamy zamiar sprostać temu zadaniu. Szwecja jest po prostu nieprzygotowana. Czy słowo nieprzygotowany dobrze opisuje sytuację? Byliśmy i jesteśmy nieprzygotowani. Jeśli rozmawiamy o Szwecji, to trzeba zdać sobie sprawę, że już wcześniej mieliśmy mniejsze kryzysy migracyjne, zanim jeszcze ten wielki europejski rozpoczął się na dobre. Już wcześniej, przed 2015 rokiem, system azylowy nie był wydolny ze względu na liczbę osób szukających w Szwecji schronienia. Już wtedy istniał problem integracji. Każdego roku przed 2015 rokiem Szwecja biła kolejne rekordy w przyjmowaniu migrantów i uchodźców. Więc kiedy zaczął się ogólnoeuropejski kryzys migracyjny, nawet jeśli byliśmy do niego mentalnie przygotowani na przyjęcie kolejnych osób, a uważam, że tak nie było, to i tak instytucje i ich pracownicy nie byli gotowi, by sprostać zadaniu. Byliśmy. System był wyczerpany do granic możliwości. Pani Jagoda do mnie napisała, jeśli integracja polega na tworzeniu gett, wykluczeniu społecznym, jak to się dzieje chociażby we wspomnianej Francji, jeśli polega na podsyceniu ksenofobii, jak to się dzieje ostatnio w Polsce, to nie ma szans. Polska ma wielowiekowe doświadczenie, przypomina słuchaczka z muzułmanami. Nasi Tatarzy to Polacy w pełnym tego słowa znaczeniu. Także imigranci będący związani małżeństwem z Polkami, Polakami są świetnie zintegrowani. 28 minut do 13, a moim gościem jest pan Jan Wójcik, redaktor portalu euroislam.pl. Witam pana, panie redaktorze, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Na ile problem imigrantów, muzułmanów, na przykład w takim kraju jak Szwecja, to problem poważny? Powstały także, jak zauważają chyba słusznie słuchacze, w wyniku pewnego zaniechania, pewnej niechęci do działania. A na ile można mówić o incydentach, które nie mają masowej, dużej skali? Wie pan, to zawsze każdy relatywnie będzie oceniał, czy to jest incydent, czy to jest większa skala. Natomiast ja uważam, że jest to poważny problem, ale my i tutaj i nasz portal, i stowarzyszenie od lat już mówimy, że to jest to, co teraz widzimy, to jest tylko wczesne ostrzeżenie przed tym, co jeszcze może nadejść, ponieważ patrzymy na rosnącą demografię w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu, stagnację ekonomiczną, więc ten napór ludności, by dostać się do bogatszych, zapewniających lepsze życie państw, będzie jeszcze większy. I my na razie nie potrafimy sobie z tym radzić. To jest ten problem. Wiele przypadków prasa opisuje z związanymi z przestępstwami na tle seksualnym. To są gwałty, których dopuszczają się imigranci. Dlaczego tak częstą formą przemocy jest właśnie gwałt? Bo tego typu przemoc dotyczy zresztą nie tylko Szwecji. Także przypadki takie notowała policja na przykład w Niemczech. Wydaje mi się, że to wiąże się z ogólnym podejściem w kulturze islamu do kobiety, czyli w bardzo takiej patriarchalnej kulturze, która kobiety kobietę nie aż tak szanuje, zwłaszcza jeżeli ta kobieta nie jest muzułmanką, nie jest okryta. Wielu kaznodziejów muzułmańskich mówi, że kobieta nie jest okryta, to sama się prosi o takie traktowanie. Aczkolwiek wszyscy powiedzą, że nie popierają gwałtu, tak? Gwałt tam też jest karany, ale jednak to ma swój związek z tą kulturą. Jest to też pewne jakieś odreagowanie, frustracji. No przecież to przebywają tabuny młodych ludzi, którzy nie są w związkach, tak? Ale też prawdopodobnie to może mieć też wpływ jakby na ich zachowanie. Pana zdaniem polityka imigracyjna prowadzona przez państwa Unii może skończyć się na przykład ograniczaniem strefy Schengen, a nawet zawieszeniem czy likwidacją? Pytam, bo patrzę na Francję. Tam niebawem wybory, jak wiadomo, prezydenckie. I oto dwójka kandydatów, zarówno Marine Le Pen z Frontu Narodowego, jak i François Fillon, reprezentujący centroprawicę, deklarują, że przywrócą, jak to określają, prawdziwe kontrole na francuskich granicach. To kiedyś wydawało się niemożliwe, a tymczasem dziś można zapytać, czy Francja może opuścić Schengen. No wie pan co, jeżeli wskutek polityki Angeli Merkel, tak, która zaprosiła de facto, bo zgadzając się na taką imigrację, zawieszając Dublin, porozumienie Dublin II o odsyłaniu imigrantów do kraju, z którego przyjechali do Niemiec, zaprosiła takiej ilości imigrantów, a teraz ci, których wnioski są odrzucane w Niemczech, pojawiają się w liczbie około 100-kilkudziesięciu osób dziennie we Francji, no skutkuje tym, że Francja będzie się bronić przed polityką, na którą się nie zgodziła. Ale mam tą samą sytuację mamy na granicy austriacko-włoskiej. Austria również mówi o zaostrzeniu kontroli na granicy austriacko-czeskiej i no, możemy tutaj mówić o nie całkowitym zawieszeniu Schengen, natomiast no, mogą się pojawić utrudnienia graniczne i ten taki swobodny przejazd może wkrótce zostać poważnie ograniczony. Nie być taką oczywistością jak przez wiele lat. A z drugiej strony, czy politycy nie stali się przypadkiem takimi zakładnikami sytuacji związanej z polityką imigracyjną? Bo w wielu krajach ludzie mówią tak, jest źle, musicie coś zrobić, bo inaczej zapomnijcie o naszych głosach. Zatem politycy zaostrzają wypowiedzi, podkręcają te wypowiedzi w sprawie traktowania imigrantów. Z jednej strony tak, bo tutaj łatwo jest o zebranie głosów populistycznych. Z drugiej strony to ja mam nadzieję, że właśnie na przykład w Niemczech CDU wreszcie zobaczy, że te głosy są odbierane właśnie im na podstawie tych działań i zmieni swoje podejście w stosunku do właśnie problemu kryzysu imigracyjnego, bo jeżeli niestety wygra w Niemczech Alternatywa dla Niemiec lub Lewica, tak, albo obydwie te partie gdzieś się wzmocnią, Polska będzie cierpiała na tym, ponieważ wzrosną sojusznicy Putina. No tak, ale szanse na wygraną Alternatywy chyba są znikome, bądź nawet zerowe, natomiast rzeczywiście z ogromnymi w tej chwili szansami niemalże pewne jest to, że wejdzie do parlamentu. Wiele sondaży przeprowadzono w Polsce z pytaniem do rodaków o otwarcie się na imigrantów. Zawsze większość odpowiadała, przynajmniej z tych sondaży, do których dotarłem, wynikało, że większość opowiada się za przeciwko polityce otwartości. Nie chce tej polityki otwartości. Czego to jest efekt? To jest efekt tego, co ludzie obserwują w innych krajach? To jest strach przed zamachami, takimi jak ten w Berlinie? Przede wszystkim tak tego strachu przed zamachami nie nakręca, bo to zamachy rzeczywiście nie są aż istotnym, tak wpływającym na nasze życie czynnikiem, tak? No, oczywiście są to pewne ograniczenia bezpieczeństwa, oczywiście jacyś ludzie giną, tak? Natomiast w skali całego funkcjonowania państwa to nie są to aż zjawiska jeszcze w tej chwili tak bardzo niepokojące. Natomiast ludzie ci bardzo często jeżdżą za granicę, pracują jako imigranci, żyją w tych środowiskach imigranckich i te zwyczaje, które tam spotykają, się nie podobają. To jest również to, co widzą na Zachodzie, że mamy od kilkudziesięciu lat błędną integrację imigrantów, to znaczy preferowanie pewnych grup społecznych, tak? Nie traktowanie imigranta jako człowieka, który ma się zintegrować z państwem, tylko traktowanie jako grupy, na przykład grupy, w tym przypadku grupy muzułmańskiej, która ma swoje jednak prawa, która ma swoje roszczenia. i ta grupa przestaje się integrować, staje się trochę wydzielona, ma inne poglądy. Około połowy tej grupy ma poglądy sprzyjające bo jakby powstaniu, założeniu państwa szariackiego. Tego ludzie nie chcą, tak? Ale to nie chodzi ogólnie o wszystkich imigrantów. Jeżeli byśmy, co się rzadko robi, podzielili i pytali się o imigrantów z różnych krajów, aha, to by odpowiedzi się na pewno różniły. No to na pewno, bo z drugiej strony Polska otworzyła się, jak wiemy, na przyjeżdżających do nas z Ukrainy, o czym porozmawiamy jeszcze przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Jan Wójcik, redaktor portalu euroislam.pl jest naszym gościem. Wróćmy do pytania, czy integracja imigrantów w Europie jest możliwa. Pan Jacek piszący komentuje: historia chrześcijaństwa i białego człowieka to zajmowanie cudzej ziemi, narzucanie swoich zwyczajów, swojej religii. Dlaczego dziwimy się aż tak bardzo, że imigranci chcą utrzymać swoją kulturę. 7 trójek na początku 22. Panie Jerzy. Panie Jerzy, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Kłaniam się nisko. Uważam, że to, co się dzieje, nie jest przypadkowe. To jest zaplanowane w zaciszu gabinetów rządowo-korporacyjnych. Bo czy my byśmy pozwolili sobie wszyć chip pod skórę, gdyby nie zagrożenie imigracji? Czy lecielibyśmy do sklepów kupować maski, kiedy ktoś by nam powiedział, że nos jest naturalnym filtrem? Jeśli nie mam racji, uroczyście odczekam pod stołem. Obiecuję. Pan Michał napisał: należy docenić, że żyjemy w Polsce i taka audycja jest możliwa w publicznym radiu. Na Zachodzie, gdzie byłoby to niemożliwe zdaniem słuchacza, ze względu na przepisy o tak zwanej mowie nienawiści. Pani Zuzanno, witam panią. Halo? Dzień dobry. Jestem studentką hebraistyki i studiuję razem z arabistami, znam wielu muzułmanów, Palestyńczyków, Arabów i po prostu nie wierzę, jaka tu się wylewa nienawiść teraz w radiu. Nie mogę tego po prostu słuchać. Naprawdę nie szufladkujmy wszystkich muzułmanów do jednej tej szufladki, że chcą nam zrobić krzywdę i nas zniszczyć. Wielu z nich jest wykształconych, fantastyczni to są ludzie i naprawdę, jeżeli chcemy zbudować jakąś płaszczyznę wspólną, to poznajmy się. Jestem ciekawa, czy ci ludzie, którzy dzwonią teraz do trójki, chociaż wiedzą, jakie są zasady islamu, jakieś podstawowe, czy spotkali jakiegoś muzułmanina. Mhm. Jeżeli nie, to chyba nie mamy podstawy do dialogu, dopóki się nie poznamy. Nie spróbujemy się poznać. Nie wszyscy muzułmanie to terroryści. Pozdrawiam, dziękuję za telefon. Pan Aleksander, co pan na to? Panie Aleksandrze, witam. Halo? Kłaniam się. Mam pięknie prośbę o ściszenie radia, bo inaczej nie będziemy się słyszeć. Słucham pana. Bardzo zgadzam się ze zdaniem mojej przedmówczyni i dzwonię też w takiej sprawie, jak my Polacy możemy wypowiadać się z niechęcią czy z falą tego hejtu zalewającego do emigracji. Przecież polskie miasto Londyn, polskie miasto Chicago, nasi dzielni chłopcy z filmu 300 mil do nieba, czy to nie byli prekursorzy przypadkiem uciekinierów z Calais albo z Dunkierki? Kurczę, my naprawdę zalaliśmy ten świat emigracją. I też nie do końca dlatego, że nie dało się u nas żyć. Ja nie jestem aż tak bardzo młodym człowiekiem, mam 45 lat i też to pamiętam. Mm-hmm. I pamiętam jak dzisiaj, mogę to sobie w tej chwili wyobrazić, jak bardzo śmierdzącym Polakiem, przepraszam za określenie, byłem w Berlinie Zachodnim, mm-hmm, skoro teraz też mogę żyć jak zachodni Europejczyk, stać mnie na normalny samochód, na normalne, fajne perfumy i mogę żyć jak cywilizowany człowiek, ale jeszcze do Berlina Zachodniego przyjeżdżałem jako ten dziki człowiek ze wschodu, prawda? I naprawdę, czy my możemy tutaj takie stereotypy? Naprawdę, czy mamy moralne prawo ku temu? Moim zdaniem nie. Za 17 prawie. Użyłem trochę kij w mrowisku. Bardzo się cieszę z tego głosu. Pozdrawiam. Za 17 minut, godzina 13, program trzeci Polskiego Radia. Raz jeszcze, proszę państwa, Ivar Arpi, szwedzki dziennikarz o sytuacji w jego kraju. Czy w Szwecji funkcjonują równoległe społeczeństwa? I would say yes, there are parallel societies. There are... Tak, powiedziałbym, że mamy w Szwecji problem równoległych społeczeństw. Są miejsca, w których urzędy czy policja mają ograniczoną władzę. Są strefy, do których nie ma wstępu? Tak, tak to można określić. Jeśli policja się tam pojawia, to wchodzi tam siłą. Przywraca porządek, ale tylko na chwilę, bo kiedy tylko znikają radiowozy, wszystko wraca do normy, czyli władzę przejmują gangi, kryminaliści. Ludzie, którzy mieszkają w tych dzielnicach, obawiają się przestępców, więc udają, że nic się nie dzieje. Nie chcą składać zeznań. Tak, mamy w Szwecji rosnący problem no-go zones, miejsc, do których nie ma wstępu. Pan Karol piszący komentuje, według mnie problemem nie są imigranci, a jedynie brak konsekwentnego egzekwowania prawa. Być może nieudolne również prawo, kierowanie się przesadną poprawnością polityczną. Jestem za przyjmowaniem imigrantów, bo to zwyczajnie po ludzku należy zrobić, natomiast absolutnie bezwzględnie należy egzekwować panujące w państwach prawo. Pan Bartosz, panie Bartoszu, witam, halo? Dzień dobry panu. Tak, witam. Jakiś czas temu byłem na Wyspach Kanaryjskich właśnie i też zauważyłem, że tam jest pełno właśnie tych innych właśnie ciemnoskórych i jakoś udało im się zasymilować właśnie społeczeństwo. I tutaj się pytam do tych właśnie, jak to się im udało. No, znaczy tym, jak na Wyspach Kanaryjskich, czyli to jest dokładnie Hiszpania właśnie, zasymilować ich i tam nie ma żadnych bijatyk, nikt nikogo nie zabija i normalnie żyją. Jak to się dzieje? Pan pyta, pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, to ja chyba odniosę się troszeczkę do poprzedniej wypowiedzi tego pana, co włożył kij w mrowisko. Aha. I wydaje mi się, że tak, on uczynił to, ale ja mam zupełnie odmienny pogląd. Może to zabrzmi jak ja bym wszystko wiedział i wszędzie był, ale naprawdę trochę tego świata zwiedziłem i pracowałem też w Stanach Zjednoczonych. Miałem 147 różnych narodowości obok siebie. Mieszkałem też w Anglii ostatnie 18 miesięcy na wybrzeżu francuskim obok miasta Cannes, także wszyscy znają, 12 kilometrów dosłownie stamtąd. No ja jestem odmiennego zdania. Te dwie kultury nigdy ze sobą nie współgrały i ci ludzie mają odmienne poglądy na świat i oni nigdy się do końca nie zasymilują. Ja kiedyś, powiem szczerze, nawet miałem dziewczynę, która była jakby innego wyznania. I my między sobą, ona była taka modernistyczna, my między sobą dogadywaliśmy się w miarę, ale kiedy przychodziło na przykład co do jej rodziny i tak dalej, oni w życiu nie chcieli mnie zaakceptować, pomimo że mi nie przeszkadzało, że oni mają odmienne poglądy, odmiennie się ubierają, mają odmienne zwyczaje i tak dalej. Oni mają po prostu jasno nastawione cele i te cele to są podbicie Europy. I kraje takie jak Francja, Belgia i jakby niektóre miasta w Niemczech, niestety są już podbite i trzeba przestać być poprawnym politycznie, bo... Za 14 minut 13 kończę, panie Piotrze, bo wielu słuchaczy dzisiaj dzwoni. Pan Sztefan dodzwonił się do nas. Witam pana, dzień dobry. Witam również. Tak się pan przedstawił. Uważam, że sprawa jest stosunkowo prosta, a mianowicie gdyby każdy z nas i również pan zastanowił się, gdyby nam przyszło żyć również w jakimś okresie życia w kraju takim typowo muzułmańskim. Czy pan by przyjął ich tradycje, zwyczaje, sposób myślenia, no już nie mówiąc o religii, o tym, że trzeba tam 5 razy w ciągu dnia się modlić. I właśnie gdyby każdy z nas się zastanowił, odwrotnie, czy my byśmy się zaakceptowali, zaaklimatyzowali w ich warunkach? I myślę, że odpowiedź byłaby jednoznaczna, że też nie, że też nie. I dlatego zgadzam się z poprzednikiem, który właśnie wyraził w całej pełni to, co również ja myślałem. Pozdrawiam pana, dziękuję. 7 trójek na początku 22. Piotr Czapkowski, Polak od wielu lat, od 12 lat mieszkający w Szwecji. Posłuchajmy. To jest prawda, że są getta, że się grupują w gettach ludzie, bo tam są mieszkania tańsze, są mieszkania socjalne, takie spółdzielcze, które są łatwiej dostępne i oni tam się grupują. Ale to nie tylko to są imigranci z krajów arabskich, bo jest taka, gdzie są dzielnice, gdzie właśnie to jest mieszanka, że jest pełno właśnie Arabów, Polaków, bardzo dużo Rosjan. To są właśnie takie... Szwedzi się starają wyprowadzać stamtąd. Szwedzi się wyprowadzają z takich miejsc? Tak, nie chcą tam mieszkać. Tak jest w bloku, jak patrzy na listę lokatorów, to na, nie wiem, na 30 mieszkań może są 2 szwedzkie nazwiska, wszystkie są albo właśnie polskie, albo arabskie. Na przykład tutaj, gdzie jesteśmy, ta dzielnica jeszcze jest taka, no chyba bardziej szwedzka. Jak patrzymy na listę lokatorów tutaj w bloku, no to są, widzę, 3 nazwiska arabskie, jakieś jugosłowiańskie, no i nasze polskie. A reszta są szwedzkie. 12 minut pozostało do 13. Pan Tomasz. Panie Tomaszu? Dzień dobry. Chciałem zabrać głos w dyskusji. Tutaj ten pan z tym kijem, który tam mrowiska rozwalał. Pan Aleksander. Powiedział, tak. Pan Aleksander stwierdził, że ta pani później go poparła jeszcze, która studiuje arabistykę. Ja przytoczę stare zdanie, że rzeczywiście nie wszyscy Arabi są terrorystami, ale wszyscy terroryści są przeważnie Arabami. I jeszcze jedna sprawa. jeżeli na przykładzie wielu krajów widzimy, co się dzieje po ich eksperymentach na przestrzeni ostatnich 10, 20, 30 lat i próbujemy iść tą samą drogą, dzisiaj na pewno Szwecja by nie popełniła tego samego błędu, mając możliwość cofnięcia czasu. Na pewno Niemcy by się inaczej zachowały. Skorzystajmy z szansy i uczmy się przed popełnieniem błędu, a nie zawsze Polak mądry po szkodzie. Dziękuję jeszcze bardzo. Pan Aleksander. Panie Aleksandrze, witam. Halo? Witam. Witam. Ja byłem imigrantem w Austrii na początku lat 80. i pamiętam takie bardzo ciekawe badanie, które wtedy zrobiono wśród ludzi. No, opinie o Polakach, których tam było bardzo dużo jak na tak mały kraj po ogłoszeniu stanu wojennego, były zgodne. Polacy to są złodzieje i prostytutki, którzy wychowali się w systemie komunistycznym, nie wiedzą, co to państwo prawa, nie chcą pracować i tak dalej. To był taki głos, jaki dzisiaj słyszymy o Arabach mniej więcej w tej naszej audycji. Mhm. Tyle, że Polacy nie byli terrorystami. Okej. Pan Mateusz. Natomiast tak. Jeżeli pytano, bo pytano również w tym badaniu, czy znasz jakiegoś Polaka, czy pracujesz z jakimś Polakiem. I się okazało, że ludzie, którzy znają, pracują z jakimś Polakiem, mieli kompletnie inną opinię o nas. Pracowici, sympatyczni i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałem tylko powiedzieć, że mam bardzo wielu przyjaciół, bo pracowałem i z Arabami, pracowałem również w Iraku, pracowałem w Syrii, pracowałem w Bośni, która jest arabskim krajem, muzułmańskim krajem w Polsce. I nie wiem, skąd się bierze ta nienawiść do obcych w naszym kraju, gdzie takich ludzi po prostu nie ma na dodatek. Pan Mateusz. Panie Mateuszu, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Chciałbym powiedzieć dokładnie to, co przed chwilą pan przede mną powiedział. Właśnie zalania Polaków na świecie, tak? No faktycznie, my nie jesteśmy terrorystami i to nas różni przede wszystkim od muzułmanów. A po drugie, odnośnie Wysp Kanaryjskich, to tam nie ma. Widocznie ten pan, który wcześniej się wypowiadał, pomylił rodowitych Hiszpanów, bo oni są naprawdę ciemni z innymi narodowościami. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam. Panie Tadeuszu, jeszcze pan, pozdrawiam pana. Panie Tadeuszu, witam, halo. Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Zgadzam się z moimi przedmówcami. Również przeżyłem troszkę w dawnych latach przygód na zachodzie, w Niemczech, w Austrii, gdzie niestety przyjeżdżaliśmy, musieliśmy bardzo ciężko pracować i nie zawsze byliśmy traktowani jak normalni ludzie. Po prostu byliśmy czarnymi, białymi muznami. Przeszliśmy swoje. Ja myślę, że ten dzisiejszy temat jest bardzo fajny, ponieważ pokazuje jedną rzecz, że cały czas media jednak tworzą z różnych ludzi, z całego świata pewne grupy. Jedni są terrorystami, inni są niewinnymi. Mhm. Ja myślę, że tutaj media powinny w dużej mierze kreować właściwe oblicze tych ludzi. Dlatego tą nienawiść wlewamy poprzez media. Włączę telewizor, cały czas się mówi o tym terroryzmie, non-stop. Ja powiem, ilu Polaków zginęło w wyniku aktów terrorystycznych, a ilu Polaków zginęło na drogach całego świata. To o tym się nie mówi. A propos tego, o czym pan mówi, pan Maciej napisał, to nie jest mowa nienawiści, to jest obrona przed potencjalnymi zagrożeniami i w tym nie ma nic złego. Te obawy są uzasadnione. Krótko pan Adam. Panie Adamie, o krótką wypowiedź proszę, witam. Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. Wie pan co, nie ma takiej możliwości, żeby się zintegrowali, dlatego że to my pragniemy się na siłę z nimi integrować. Imigranci pragną zachować swoją oddzielność kulturową i religijną i cała ta histeria związana z poprawnością polityczną z pewnością wcześniej czy później nam wyjdzie bokiem, wie pan. Ja zajmuję się szkoleniami bezpieczeństwa i zmuszony jestem do analizy zagrożeń związanych się z napływem imigrantów. Wie pan, obawiam się tego bardzo, dlatego że oglądałem ostatnio film Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA na temat szkolenia dzieci terrorystów. To jest naprawdę straszna sprawa i proszę mi wierzyć, to będzie problem, który nam bardzo poważnie zaszkodzi. Jeżeli pan pojedzie do Niemiec, czy Francji, czy Belgii, to zobaczy tam wręcz całe eksterytorialne dzielnice. Z okien budynków powiewają tam flagi tureckie, syryjskiej i tak dalej. No, z pewnością nie po to, żeby się integrować. Za siedem minut nie mogę. Niestety, panie Adamie, pozdrawiam. Za 7 minut 13. Doktor Natasza Kossakowska-Berezecka. Zakład Psychologii Międzykulturowej. Uniwersytet Gdański. Jest ogólnie jak najbardziej możliwa. Mogę taki podać przykład naszego lokalnego podwórka gdańskiego. Od półtora roku pracujemy w takim zespole międzydyscyplinarnym. Tam są i psychologowie, edukatorzy, straż miejska, specjaliści od prawa, władze miejskie przede wszystkim, i tworzymy taki program, który ma na celu tworzenie takiej przestrzeni, która rzeczywiście przygotowuje do tego, żeby wzajemnie koegzystować w jednej społeczności miejskiej. Więc jest to działanie, które jest przemyślane, wymaga naprawdę dużej ilości spotkań, ale też takiego podejścia, które z kontaktu międzykulturowego płyną korzyści. Oczywiście w takiej wersji idealnej są tylko korzyści. Taka wersja idealna rzadko się zdarza, jak widzimy też po różnych wydarzeniach w Europie i nie tylko. Ale przede wszystkim daje nam taką możliwość popracowania z kontaktem w takiej kwestii korzyści, na przykład tego, że patrząc sobie na przykład takie kwestie związane z zatrudnieniem, to brakuje nam w obecnej sytuacji też często siły roboczej. W związku z tym potrzeba nam osób, które będą napływały z innych krajów, ale to, co muszą być przygotowane do pracy, to jest też w innym kontekście kulturowym, ale również wymaga takiej otwartości społeczności lokalnej. Więc reasumując, jeżeli mówimy o kontakcie międzykulturowym, to jest kontakt, który może być trudny, ale jeżeli jest przemyślany, daje bardzo dużo korzyści i naszym gdańskim podwórku oczywiście to widać. Czyli mamy takie możliwości związane z tym, że mam mniejszość czeczeńską, mniejszość wietnamską, też są tutaj osoby z Niemiec, Anglii, z Francji, gdzie rzeczywiście to działa. 5 minut pozostało do 13:00, ponownie na antenie ze Sztokholmu. Marcin Pośpiech, witam. Dzień dobry. I Jan Wójcik, redaktor portalu euroislam.pl. Witam ponownie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy integracja imigrantów w Europie jest możliwa, 21% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 79% odpowiada, że nie. Pan Jan Wójcik, mówiliśmy, skończyliśmy w zasadzie na tym wątku tę pierwszą naszą rozmowę, że Polska otwiera się na Ukraińców. Szacuje się, że rotacyjnie, jak wiadomo, przebywa u nas około 1 000 000 Ukraińców. Rząd pracuje nad ułatwieniami dla nich, szybką taką ścieżką dochodzenia do legalnej pracy, także obywatelstwa. Nie mamy problemów z Ukraińcami. Oswoiliśmy tych Ukraińców. Oni, mam wrażenie, przyzwyczaili się do nas. To jest pewna kwestia religii, mimo różnic, mimo zaszłości historycznych, wspólnej jednak podstawy kulturowej? Ja myślę, że tak. Myślę, że to już ta strategia, która od wielu lat gdzieś krążyła w polskiej polityce, żeby otwierać się Polskę na imigrację z krajów bliskich kulturowo, z krajów, które też pokazują nam, że się dobrze integrują. Powiedzmy sobie też o Wietnamczykach. Też nie słyszymy o bardzo licznej, społeczności Wietnamczyków w Polsce, a nie słyszymy o wielkich problemach z nimi, poza tam jakimiś rzeczywiście incydentami. Więc Polska jakby powinna podążać tym kierunkiem i coraz częściej słyszę, że nawet u dotychczasowych moich jakby takich adwersarzy politycznych też jest zgoda na to, żeby jednak otwierać się na te kierunki, które są nam bliższe i które się łatwiej integrują. Marcin Pośpiech, wspomnieliśmy o szwedzkich demokratach, którzy domagają się wysłania wojska do Malmö. Partia ta odwołuje się do takich tradycyjnych wartości, jest niechętna obcym wpływom, krytycznie nastawiona do polityki aktualnej imigracyjnej, niegdyś nawet oceniana jako partia rasistowska. To jest istotna siła polityczna w Szwecji? Ona rośnie w siłę, tak jak już też wspominaliśmy jeszcze w 2014 roku. To było 13% poparcia, jeżeli chodzi właśnie o nią w wyborach do parlamentu. Teraz to według sondaży to jest 21,5%. I widać też nastawienie, jeżeli chodzi o te partie głównego nurtu, które rządzą Szwecją, że to nastawienie się zmienia. W czerwcu 2016 roku one wprowadziły między innymi ograniczenie możliwości sprowadzania rodzin imigrantów, uchodźców tutaj do Szwecji. Wprowadzono kontrolę na granicach. Płaci się nawet tutaj za powrót do kraju pochodzenia. Płaci się w momencie, kiedy ta osoba już opuszcza Szwecję, dodajmy, i to jest około 30 tysięcy koron, czyli 13 tysięcy złotych dla osoby samotnej i 75 tysięcy koron, czyli 34 tysiące złotych dla rodziny. I te wszystkie działania prowadzone są właśnie w tym celu, aby opanować tę sytuację, bo tutaj rozmówcy, z którymi miałem okazję rozmawiać na ten temat, no to przekonują, że jednak faktycznie brakuje miejsca miejsc, gdzie mogą się uchodźcy, migranci schronić, nie ma nauczycieli, nie ma policjantów, nie ma służb, które mogłyby opanować te sytuacje. I to też ta obecna polityka tego głównego nurtu tutaj w Szwecji partii politycznych zmierza do tego, aby osłabić jednak szwedzkich demokratów i wprowadzić bardziej radykalne jednak jak na szwedzkie warunki rozwiązania dotyczące polityki imigracyjnej. A sam rząd szwedzki widzi potrzebę działania? Ma pomysły? Tak, no to są właśnie te pomysły, o których mówiłem, czyli chociażby odsyłanie tych ludzi i proponowanie im pieniędzy. Jeszcze pamiętam, kiedy rok temu byłem na Lesbos, to można było przeczytać takie ulotki, które były rozprowadzane z kolei przez szwedzką partię szwedzkich demokratów, w których było napisane: nie przyjeżdżajcie do nas, ponieważ u nas już nie ma socjalu dla was, nie ma dla was już łóżek, nie ma dla was domów. Innym, krótko mówiąc, rozczarujecie się. Także na takie hasła rząd odpowiada w ten sposób, że no gdzieś jednak musi zmienić swoją dotychczasową, bardzo liberalną politykę otwartych drzwi. Obawy, proszę państwa, dotyczą nie tylko rodowitych Szwedów. Mam przed sobą takie badania Szwedzkiej Rady do Spraw Walki z Przestępczością. To jest taka agencja rządowa podległa szwedzkiemu resortowi sprawiedliwości. Z najnowszego badania wynika, że 30% imigrantów mieszkających w Szwecji obawia się o swoje bezpieczeństwo. Panowie, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Jan Wójcik, redaktor portalu euroislam.pl. Dziękuję państwu. Ja dziękuję. I Marcin Pośpiech, prosto ze Sztokholmu. Do usłyszenia. Dziś na pytanie, czy integracja imigrantów w Europie jest możliwa, 21% internautów trójkowych na tak, 79% na nie. Polecam naszą stronę internetową, tam audycje archiwalne. Program trzeci Polskiego Radia.